को। चेहरे से मासूम दिखने वाला ये प्राणी तीन तीन बीवियों का पति है। अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगी या मेरे को मार डालेंगी। भगवान ऐसा पति सबको दे। ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है। Come on, Shiv, थोड़ा तो रोमांटिक हुआ करो। थोड़ा थोड़ा करके मेरा बहुत हो जाता है। तुम लोग इसको बताते नहीं कि इसको सुनाई नहीं देता? उन्हें पता है। मैं सोच रहा हूँ इनको सचिन तेंदुलकर के गानों की सीडी ला के दूँ। पर सचिन गाता कहाँ है? तो ये सुनता कहाँ है? बड़ा हंस रहा है 8-8 इंच के दांत निकाल के। मेरी लाइफ की भेलपुरी बना के भेलपुरी खाएगा? क्यों बुढ़े? क्यों बुढ़े? क्यूट बुढ़े? ऐसे बुढ़े मार्केट में मिलते कहाँ? गले बड़ी बीवियों के अलावा शिव राम किशन की एक गर्लफ्रेंड भी है। एक बात का ख्याल रखना, किसी औरत का घर मत तोड़ना। तेरे इसी वचन के चक्कर में शादी के 28 वचन निभाने की नौबत आ गई है माँ। शादी के 28 नहीं 7 वचन होते हैं। हाँ, तो जो आदमी 4 गुना प्यार करता है उसके लिए तो 7 चौके 28 हो गया ना। मैडम, मेरे साहब का अंडरवेयर गिरा था। ये अंडरवेयर तुम्हारे नहीं, इस घर के साहब का है। नहीं, वो मेरे साहब का है। अरे, मैं अपने हस्बैंड का अंडरवेयर नहीं पहचानूंगी। हाँ, तो मैं अपने साहब का अंडरवेयर नहीं पहचानेगी क्या? रोज तो मैं ही उतारती है। क्या? जल्दी से शादी शुरू करवाइए ना। अरे, मैं जरा हवन की तैयारी तो कर लूं। तो आपको कौन सा बारबेक्यू करना है? 4 डंडियां तो डालनी है, फटाफट फेरे शुरू करवाइए आप। ये फोन पे किसे किस कर रहे थे? फोन को कर रहा था। तुम भी करो, बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला। Really? और सुनाओ। सुनाओ, कीड़े पड़ेंगे आपको। साला बंदूक की नोक पे बहन चिपका दी आपने। मेरा खाना हो गया, वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। डाइट पे हूँ? तुम दुनिया में क्यों हो? हर साल इतनी नई नई बीमारियां लॉन्च होती, कोई भी पकड़ के निकल लो।